Złe czasy nie biorą jeńców, nie uznają konwencji. Takie tempo to dla mnie szok, całą noc czułem to. Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć tak jak ja teraz siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie. Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie. Gdyby wszystko było jak trzeba, tak jak Pan Bóg przykazał, razem wszyscy by się miłowali, żaden by nie przeszkadzał. Gdyby wszystko było odwrotnie, gdyby było inaczej, siedziałbyś sobie teraz przy oknie, czy ty wiesz, co to znaczy? Dzisiejsze czasy zamykają swój kres, teraz będzie o zmarłych. Powróciłem z krainy umarłych, wszyscy na mnie czekali. Powróciłem z krainy umarłych, wszyscy na mnie czekali. Powróciłem z krainy umarłych, ciepło się uśmiechali. Powróciłem z krainy umarłych, że tak długo tam byłem. Chciałem prosić Panią o rękę, do żywych wróciłem. Taniec ten zda się nie mieć końca, to wesele dla słońca. Czemu więc mówicie nam, że to dzień Syna Ojca? Chciałem prosić Panią o rękę, chciałem prosić o rękę. Jak chce Pani, to przed Panią uklęknę.